مبارک ہو بحمد اللہ کا نور نظر آیا مبارک آمینہ کا نور دل رکھتے جگر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا یہ اب موتن کی خوبی ہے قسمت ان کے گھر چراغ لامکا گانوں مکا کا تاجور آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا مبارک آمینہ کا نور دل رکھتے جگر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا وہ ختم الانبیاء تشریف فرما ہونے والے ہیں نبی ہر ایک پہلے سے سناتا یہ خبر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا مبارک آمینہ کا نور دل رکھتے جگر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا ربیع پاک تجھ پہ اہل سنت کیوں نہ قربان ہو کہ تیری باری بھی تاریخ وہ جانے کمر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا مبارک آمینہ کا نور دل رکھتے جگر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا زمیں بولی کے بتخانے سے پاک و صاف ہوتی ہوں ندا کعبے سے اٹھی اب میرا مقصود برایا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا مبارک آمینہ کا نور دل رکھتے جگر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا گنہگاروں کی دھر ہو پر دے اشیاں اپنی دھو ڈالو رسول اللہ کا دریائے رحمت جوش پر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا مبارک آمینہ کا نور دل رکھتے جگر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا چلو اے مفلسو جو آج مانگو گے وہ پاؤ گے کہ صدقہ بانٹتا عرضوں سما کا تاج برایا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا مبارک آمینہ کا